แนะนำบทอัลกาฟิรูนบทอัลกาฟิรูนเป็นบทมักกียะมี6องค์การที่ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮ์และพ้นจากการตั้งภาคีและการหลงทางพวกเขาบูชาจเวดได้เรียกร้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่การทำสัญญาสงบศึกและเรียกร้องท่านให้สักการะบูชาพระเจ้าของพวกเขาเป็นเวลา1ปีและพวกเขาจะเคารพภักดีต่อพระเจ้าของท่านเป็นเวลา1ปีเช่นกันดังนั้นบทนี้จึงถูกประทานลงมาเป็นการตัดความหวังและความโลภของพวกปฏิเสธและเป็นการชี้ขาดตัดสินข้อขัดแย้งระหว่างผู้ศรัทธากับพวกบูชาจเวดและรูปปั้นอีกทั้งเป็นการตอบโต้แก่พวกปฏิเสธถึงการนึกคิดที่น่าสังเวชทั้งในปัจจุบันและอนาคต บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ กุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ลาอะอ์บุดูมาตะอ์บุดูน ฉันจะไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดีกันอยู ่วะลาอันตุมอาบิดูนมาอะอ์บุด และพวกเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี วะลาอันอาบิดุมมาอะบัดตุมวะลาอันตุมอาบิดูนมาอะอ์บุด และฉันก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีสิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดีและพวกเจ้าก็ไม่ใช่ผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี ละกุมดีนุกุมวะลิยดี สำหรับพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน